ورپسې دلیل استقراری په توحید باندې، په نبی د شرک تصرف باندې. قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دوئی تا من یرزقکم سوک رزق در کئی تا کتا من السمائی دبر عالمنا والارضی او دزمکنا من السمائی بالمطر والارضی او دزمکنا بالنبات ناغل لانتی ام پا مانا دبر کئی زدا خبر ام پیلی بل من يملك السمع سوء اختيار لري السمع دا اوريدو والابصار بل من يملك السمع سمع فمانا دا اسمع كي يملك الاسمع سوء طاقت لري دا وغنو والابصار او دسترغو هاي بارت بادر تو مضاف كي من يملك خلق الاسمع والابصار سوک طاقت او اختیار لري د پیدا کولو د غوږونو او د پیدا کولو د سترګو. نو کوم ذات چې مخلوق ته سترګې ورکړي دي، غوږونه ورکړي دي، نو دکه ذات هغه د عبادت مستحق دی. ومن یخرج الحیا سوک راوباسي جاندار لرا من المیت د پیجاننا ویخرج المیت او سوک راوباسي پیجان لرا من الحی د جاندارنا ومن یدبر الامر او سوک تدبیر کی الامر د امر هر یو فسیقولون الله فزر دی چې دی به ووایي الله تعالی هی هو الله دغه ذات الله تعالی دی دی به دا تسلیمی ذکر دین علاوه بل جواب نکره فقل نفس قوائے دویتا افلا تتقون آیا تاسوزان نبچ کوئی افلا تتقون الشرک آیا تاسوزان من نبچ کوئی دی شرک نبیاؤں ورپسی سمرد دلیل فَذَلِكُمْ فَسَّرَ مَذْكُورُ ذَاتُ اللَّهُ أَلَّا تَلَاهِ رَبُّكُمُ الْحَقُّ رَبْتَاسُ حَقِيقِ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ فَسْتَشَدَ رُسُّ دَحَقْنَا فَمَاذَا فَسْتَشَدَ بَعْدَ الْحَقِّ دُرُسُّ دَحَقْنَا اِشْكِ إِلَّا الظَّلَالْ مَذَرْ بُمْرَهِدَا اس میں فام متضامن نے مانا تو نہیں کرا اے فلا شیء بعد الحق الا الظلال نیسته ده رسو ده حق نه مگر زلالت زکت رسی جو ندی یا حق ده او یا زلالت ده یا توحید ده یا شرک ده یا هدایت ده یا زلالت ده نه یا با صرف او صرف ده اللہ جل جلالو ربوبیت منعی نه ده حق ده او یا با ده اللہ تلاف تو ربوبیت کی بلدو کم شریک ہوئی نه ده زلال ده درے ملاد ربوبیت کی نیسته ده فَأَنَّا تُصْرَفُونَ فَسَرَنْكِ عَرْوَلِ شَيْتَاكُ كَذَلِكَ دَرَنْكِ حَسْكَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ثَابِتَ شُوِدَا سَيْسَرَ دَرَفْتَا عَلَى الَّذِينَ فَاكَ سَانُبَانِ فَسَبُوا شَائِ فِسَكَرَدِ فَسَبُوا اے کفرو نفسك ممرات فسك انادن لے نفاغی بانی سے سلسا بیتا شویدا انہم لا یؤمنون چلی ایمان نداری داد آ کلمی بیان دے حق کا کلمت رب لکا انہم لا یؤمنون ذاتنا بدل دے ذات سے سلسا بیتا شویدا شکم فاسکان عنادن دی لی با ایمان نداری ورپسی زواجر قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دوئی تا حل من شرکائکم آیت سے فاضی بشرکان استا سنا من ها سوک یبدع الخلق چه اغا پیدا کی مخلوق لرا ابتداء ثم یعیدو بی معاد کی ثانیا نکدا تکو کی سوکی نفبی ها و نعمت دو علومیت مستحق سے ورمانا قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام اللہ یبدع الخلق صرف اللہ تعالیٰ پیدا کئی مخلوق لرا ابتداء ثم یعیدو یا بے پیدا کئی ثانیا فانا تؤفکون پس کرنگی اڑول شیطاسو دا توحیدنا قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا حل من شرکائکم آیت سے بازی دے شریکان استاکنا من اعسوک یهدی الالحق کی چراہ نمائی کولشی حق تا لیکن سرنگی سے اللہ تعالی راہ نمائی کئی داگی دا پار پیغمبران نالی گی کتابون را لی گی سرگی پیدا کری گی وگونی پیدا کری گی ننا نقول اوائے اے پیغمبر علیہ السلام ادویتا الله خاص الله تعالى چلے يهدي للحق راهنمائي کي حق تا افمن يهدي آیا آزاد کي راهنمائي کي الى الحق حق تا کہ الله تعالى دے احق کو دے دیر ذات حق دا دے ان نتبع تابعداری وکړي چې د فل کول نتا ذات اتباع پر لایق دے امن یا اعزوک لا یهدی لا یهدی لا یهتدی بلتا ہدایت کو رخدر کنار اگر فقفل پہ ہدایت بانی امن یا آسوک لا یمید دے ہدایت نشی مندے فقفلا الا ان یهدا مگر داکرا نمائی اکریشی اغتا اگر فقفل راہ نمائی کی غیر تا مختاری نچسوک فقفل راہ نمائی کی غیر تا مختاری ندے احد دل اتبارے او که الله جل جلاله هغه احد به اتباع حالانکه هغه نور ته هدایت دی فما لكم فاستشهدوا تاسو لپاره کیف تحكمون څرنګه بهتر کوي تاسو کیف تحكمون حکما فاسدا څرنګه بهتر کوي تاسو غلطه سره وما يتبع اكثرهم او تابعدارين کي زياد دي الا ظننا مگر دگمان ان الظن بيشكا گمان تري لا يغني من الحق دينك دفقول دحتنا شيء ام استشيء ان الله عليم بما يفعلون بيشك الله تلا عالم دي فاسباني جدي كي ددي كار پزوند وانده او فاقار قائد کی کتی دلیل پکاری او ځوان هغه د کفیاتو مقابله نشي کولی نو د دې د شرک بنیاد په ځوان دی د توحید بنیاد توحید هغه حق دی د هغې بنیاد په دلایلو کفیو دی نو ځوانیات په دلایلو کفیو مقابله کته کولی شي ورپسې شکواره روان ده د هغې دپاره تمهید قرآن مجید فضیلت وما كان هذا القران نذيدا قران پاک اي يفترات استرايو پليشي دزاننا من دون الله ما سوى الله تعالى ولكن تصديق الذي لكن ذا قران پاک دي تصديق الذي ذا تصديق ذا كتاب بين يديه چلوان دي ددن دي وتفصيل الكتاب او ذا تفصيل دي ذا احكام وتفصيل الكتاب هي وتفصيل الاحكام المكتوبه او ذا تفصيل لدبر احكام مكتوبه لا ريب فيه مثله شك في كتاب من رب العالمين بجانب رب مخلوقاتنا لذا فضيله القران پاک نور پتی شکوا وہ ذات دورا دی مشان کتاب دے ولیکن دغه مطابق دا خلک کوئی چې نبی اسلام د ځان نه جوړ کړل هم یقولون بل یقولون هم یقولون بل کوي دوی افتراه د ځان نه جوړ کړل دی پیغمبر علی السلام دی قران لرا قل او اے پیغمبر علی السلام دوی ته نفقتو دی صورت پس راتلو کئی تاسو پیو صورت مختصر باندی مثلی ہی پشانتی دو قرآن پاک مثلی ہی پھر اعجاز دی کہ پہ اعجاز کے در پشانتی وَدُعُوا رَوْبَ لَيْتَاسُ مَنِ اسْتَطَاسُمْ آسُ كِوَسِلَ لَيْتَاسُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَا دَلَّا قَرَانَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَشَرْتَيْتَا سُرِشْتُنِي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قرآن مجید هغه افترا ولا کتاب نه دی او داسې نه ده چې دی به د قرآن مجید معارضې ته تیار شي، بلکې دی په قرآن مجید باندې غور او سوچ نه دی کړی، بس د کشانتي په اول وهلت کې دی تنظیم کړی دی. که دوی څه غوښته کوي قرآن مجید په معانی باندې، په مضامینو باندې، د قرآن مجید په دلایلو باندې، په ترتیب باندې، په نظم باندې، په معنا باندې سوچ کړی دی، نو بیا به انکار نه کوو. نو معنا ده چې د قرآن مجید تقریب چې دی کوي نو دا څه د دلیل په بنیاد نه دی، دا څه د تحقیق په بنیاد نه دی، بلکې دا د تفسیر په بنیاد باندې دی. د دوی علم انتهایي سطحي دی، دوی د قرآن مجید علومو ته د دوی ذهن رسېدلی نه دی، نو دا د تحقیق په بنیاد نه دی، د تفسیر په بنیاد باندې دی. بلکہ ضرور بلکہ دے نسبت دروغو کو بما پا آشے بانے پا آ قرآن بانے لم یحیطو چدئی احاطہ نکڑی بعلمہی پہلم داغی بانے ولم ما یعتیم اولا ندر آغل جویتا تأویلو حقیقت قرآن پاک. ولم ما یعتیم تأویلو لا ندر آغل جویتا حقیقت قرآن پاک. نہ مانا تو نقاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ مانا کردہ یعنی ان کلامہم و انکارہم للقرآن لیس مبنیاً علی التحقیق و التفکر. ردی منکرین و قرآن مجید کا تکذیب چی دے نداز تفکر اور تحقیق کو بنیاد بانی دینا ملے، بلکہ دا عدم تفکر باندھ لے، عدم تحقیق باندھ لے، سخیری. اور در کشان کے سخی انداز سرا تنظیم در سابقہ امتنو کی ہم اغیم کرے در سابقہ کتابون در انبیاء کرام کذالک سارنگی کذب الذین تنظیم کردے آکسانو من قبلہم سے پخواد دوینو تکذیب کر دے رسولہم کذالک کذب الذین من قبلہم رسولہم دعا انبیاء کرام و معجزات و تینی دی کتلی دعا تعلیمات و تینی دی کتلی دعا کردار تینی دی کتلی بس دک پیشان کے اول وحلت کی تکذیب کر دے سبسی اور سرسری انداز تھا ناغش سر اللہ سکر دی اب انجام بدلی ہوئی. فانظر فتورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگیو انجام در ظالمانو ومنهم فاجد دینا من آسو فی یؤمن بھی چی ایمان داری پدی کتاب باندی ومنهم او فاجد دینا من آسو فی لا یؤمن بھی چی ایمان داری پدی کتاب باندی وربکا او رستا اعلم بالمفسدین خبردار دے پا مفسدانو باندی. کم مومنان دی اغام اللہ تا معلوم نہیں او کم غیر مومنان دی اغم اللہ تعالیٰ تو معلوم نہیں. اور پس ظاہر و ان کر زبو کا کچر تدئی نسبت دروغو فساتا فقلن اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا لی زما دپارا عملی عمل زما دے ولکم عملکم او ساسو دپارا عمل ساسو دے. لی عملی زما دپارا عمل زما دے المبنی علی التوحید ولكم عملكم استاذ الفارا عمل استاذ هل مبني عن الكفر وعلى الكفر والشرك. زف العمل نشم پر بولے تاسو خپل عمل پر بولو ته تیار نه یی نو پس زما استاذ په میت کار تعلق نشته هر یا او تاسو دا پرابته لی عملی لی جزاء عملی ولکم جزاء عملکم زما لپاره بنده زما دا عمل ده ستاسو لپاره بدل ستاسو د عمل ده. انتم بریئون تاسو لا تعلق لري مما د آسنا عملو چې کوم دې و انا بریئون او د لا تعلق لري مما د آسنا عملو چې کوي تاسو و منهم بعض دوینا من تاسو چې یستمعون الیک چې دوی غوږ نیتا ظاهرا دام زجر دے ولیکن فارسی کت کے ناوری ذکر کانا دی افا انتا آیا تجیے اے پیغمبر علیہ السلام تسمعو ثم او رول کے کاموں کا ولو کانو لا یاکلون اگر کی دی لا یاکلون تے سمجھ نہ لری نجیو طرف تا کو وغنو کانی او بل طرف تا کی بل سوٹ مادا امی نا اغطا فخبر اولول کو اس فائدہ مستری نظر کشان سے فضائی باگن دے ایمان دا محنت دا دی پہر کی اغف فضل دے دا دی پہر کی ہاں ذکر فضائی باگن موت و جباریت لگے رہے وَمِنْهُمْ فَاجِلُدُوِنَا مَنْ آسُوْتِ يَنْظُرُ إِلَيْكَ شِدَيْبَ قُورِ تَعْتَ ظَاهِرًا افا انت تهدي العميا ايات رانمائك العميا راندوتا ولو كانوا لا يبصرون اگر كدهي لدلنشي قوله يو كثي خلق القصر قلول نقاغتا دير واشي داتتا مخيطا نالايدا مخيطا كنددا افا دي بان نلقوين نددينم اللہ ترى بصارت دهي اعتبار ترسل کرده ندهي راندوين اور پسی دفع دشبی او علت دما قبل دفع دا دبی سر دیا تے نا چھے موت جب باییت پی رگی دے کوئی نا دا دبی دا عمل بدل دا ان اللہ بیسک اللہ تعالی لا یظلم الناس انصافی نکی پا خلق باندی شیئن ضربر ولیکن الناس لیکن خلق لی انفسهم دا زان نفر سرا یظلمون انصافی کئی کہ پا کفر بانے اصرار اختیار کی اللہ تعالیٰ نتیجتاً توفیق کا حد سے نسل کی ورپسی تفریح شو پر علی آئیو میں اکرہم ضرب سے لدے رب تو یتعارفون سر متعلق سے اس کو تو ضرورت نہیں کرے یتعارفون بینہم یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا ساعۃ الا ساعۃ من النہار یوم سر متعارف کئی یوم البفی جنی پرد قیامت کی وَيَوْمَ فَارَكَ يَقْتُلُهُمْ جَرَاجَمَ بَكِ اللَّهَ تَعَلَى دُوِي دَرَا نُكَ أَلَّمْ يَلْبَسُوا بُوَيَكِ دَي وَمْنَ لَسِيَرْ كَلَي فَ دُنِيَا كِي كَأَنَّهُ لَمْ يَلْبَسُوا فِي الدُّنِيَا أَنْ مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَكَلِّ إِلَّا سَاعَةً مَقَلْ يَوْسَعَبْ مِنَ النَّهَارِ دَرَجِنَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ دَيْبَا تَعْرُفْ لَرِي بَيْنَهُمْ فَقْبَلْنِيَكِ يَوْبَ الْبَفِيجِنِ قد خسر الذين فتاتيك سرا تاواني شميلي دابا مويدان سرا يقولون قد خسر الذين كذبوا بلقات الله وما كانوا مهتدين او يقول دبا نتالان كنش قد خسر الذين فتاتيك سرا تاواني شميلي آكسان كذبوا بلقاء الله تلين اسبت درو کرده ملاقات اللہ تلاتا وما كانوا مهتدين او نو دی هدایت والا والبسی تسلی دا نبی کریم علیہ السلام کذات معانیدین تا اللہ ترا سا پسند لگئی کہ دن دن سزاور کئی نوم سیدہ کستاد وفاق نروس و تور کئی نوم سیدہ کہ دنیا کیشی کہ آخرت کیشی اللہ تعالیٰ خوابی عزیز او دا معاہدین دا سزانا بکی دینی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تَشَرْتَ مُنْغَا اُخَالِسَاتَ بَعْدَ الَّذِي بَعْدِ آغَازَابُ نَعِدْهُمْ كِمَنْغَي وَدَرْزَوْ دُدُوِي سَرَا فِي الدُّنِيَا نُفَذَالِكَ نَدَا مُمْكِنَ فَذَالِكَ عَمْرُ الْمُمْكِنُ دا ممکن ہے او نہ توفینک او یا منگا وفات کو تعالی نفئلینا مرجعهم نفقات من قرصا وفسد دیدا ثم اللہ شہید جل کرا شہید گواد یعنی عالم دے علا ما یفعلون فارتبان دے چدئی کئی ثم دا تاتیبی ذکری دے پارا دے دا پمانا دوا بھی کئی واللہ شہید علا ما یفعلون اللہ ترا خبر دے وفین دلوی بارے نہ دا اللہ کرا نہ دئی دا آماد کو کٹ نہیں تو خدا کو خدا فکر سزا ور کئی بتوا کوئی ور پسی تقریب دنیاوی ولكل امه او دفاره هر یو امه رسول یو پیغمبر وی فاذا جاء رسول فصرغلا جراغل دے رسول دی قضی بینهم فیصلہ کر چھو دا پمیز دوی کے دل کسے پینسا آفانی وهم لا یسمون او دوی سرا پینسا تیری شکولے ولکل امت مکلفت او دفار داری امت مکلف رسول پیغمبر دے ندا پر اندسا کچی چې په دا امت کې خو حیوانات په کوم راځي دا غي د پاره پیغمبر د امت نمرات خو کلب امت ته انسان او پیریان سره نمرات او یا د امت نمرات انساني جماعتونه دي ولکل جماعه من جماعات الانسان سورة انساني دلی دي قومونه کې شوي دي ن هغه د نمراتي د هر یو امت لپاره خپل خپل پیغمبر لکه د عادیانو لپاره خپل پیغمبر سمودیانو لپاره خپل پیغمبر اهل مدین لپاره خپل پیغمبر د امت انسانیت نمراتي ورپسې شکوا ويقولون ذي واي متى هذا الوعد قد بيدا وعدا وعدا قيامت يا وعدا عذاب ان كنتم صادقين كثر تيتا كريتني اي مؤمنان سرت پیغمبرنا قل هو اي پیغمبر علیہ السلام دیتا لا املك اختيار لرم لنفسي دفاض فلزان ذرن تتفي ذر ولا نفع او نفع وصول لنفسي إلا ما شاء الله مگر آجو واری اللہ تعالی إلا ما شاء الله من ذالک فکائن بس دک مذکور شنس اللہ تعالی تو واری تغذی نزو قفاظ ما لیا ذات کم زین راولو ہاں لکل امت دفارا دہر یو امت اجل یو نیتوی نیتا دا عذاب یعنی قدم موت اذا جاء اجلهم فا وقت تراشی نیک دوی فلا یستخرون ساعتا پس دین شریر لیر کے دین جو ساعت ولا یستخدمون او نروان دکی دین شی زدتم اعوذون تحقیق دے لا یستخدمون عطف لا یستخرون باہن رہے بلکہ اذا جاء اجلهم جملہ باندھ لے اور بصیر زجر فیض تفقیقنا قرض تجدید کوئی او دخلائی دا عذاب مطالبہ کوئی اخر عذاب کم خشیرے کم دو غفتے شیرے قرض والا کم تیارے کرے قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا اور شیر اللہ علیہ السلام اور پسې زجر او تخفیف. قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ارائیتم خبر را کیماتا ان اتاکم عذابه کچر تراشتا ستا عذاب دا اللہ تعالی بیاتن پا وقت شپی کی او نهارن یا پا وقت درد کی مازا کم یو شیده یستا جلی منہو چه تلوار کی پا بارد عذاب کی المجرمون مجرمان خلق مازا ایو شیئن دای داغه د پاره کم تیارې کړلې دای سره د دفاع سصورت ته دخلاتی چې د خدای عذاب راشي نه دای بته نه بچي یعنی دا د دای بیوقوفانه حرکت ته د خدای نه عذاب خونی غوښتل پکار د الله جل جلاله عافیت غوښتل پکاري ثم اذا ما وقع او بیا کله چې واقع شي دا عذاب آمنتم به تاسو به ایمان ناړی په دې باندې چې کله عذاب راشي نو الا به ایمان ناړی بیا به دنه وخت لري محل د حمزه استفهامی اغه آمنتم دی ثم اذا ما وقع آمنتم به بیا چې کله واقع شي عذاب نو تاسو به ایمان ناړی حالانکه بیا د ایمان فائدہ نشته دی چې وقود عذاب وشي دا بیا ایمان ناقابل قبول لے ویقال لکم آل آن تؤمنون اس ایمان نا رہی تاسو وقد کنتم پتا کے سرا وی تاسو فماجی کے بہے چپ دکا عذاب باندے تستاجلونا تلوار بکول تاسو استعزاءن چی کل برا جی کل برا جی صدا خستاسو اغمطلوب عذاب دے ثم قيل يا بوليشي للذين اكثروا تاسوا لموا ظلم كرده ذوقوا تاسوا سكاي عذاب الخلد عذاب دامش والي هل تجزون بدن شدر كل تاسوا تاد اسه الا بما كنتم تكتبون مگر په سبب د عمل تاسو ورپسې بل شکوا د قیامت په اړه کې د نه تپوس کې چې دا حقیقت ته کنارا اسی گرد شبتے ویستن بی اونکا دی خبر ویستن بی اونکا او دی تپوس قیدتانا احب کن چی آیا حق دے ہوا دا عذاب یا قیامت قل او اے پیامبر علیہ السلام دویتا ای نعم دد حروف ایجاب ندے آو ورد بی او قسم ملی پرد زما باندی انه بشکا دا عذاب یا قیامت چرے لحق خامخا حق دے وما انتم او نئی تاسو بمعجزینا عجز کون کی اللہ تعالی لرا ورپسی تقویف اخروی فاخرت کی کتو کر سمرم فدیہ ورکی نا آتی بیا قابل قبول ندا او تدا و بخشش اس کل عمی کی گی دکار کر او دا مشرک سیمان بیدن ندن سکل عذاب امی و لیکن آت سیمان کیا رو گیا سکار نکے ولو ان لكل نفس او كثرت شيد بارا ديونس لكل نفس بارا دهل يونس مشرك لكل نفس مشركتين او يا كدرا يتوقع ضرورت مثل ظلمت ظلم نمرات ظلم الشرك ولو ان لكل نفس او كثرت شيد بارا دهل يونس ظلمت ظلمي كلي ظلم کړی په ځان باندې فشته د دغه نفس لپاره څه شی ما هاتا في الارض تفزمك تري لفتدت به كدا تبيا قول اكي به بدي عذاب سرا نصر نو کشی بلا او کسی اکول کوکیوں نمان اجت بیا پم تے نفس کنی جاتا ملا ریو و اثرن ندامتا او ریبا پتل تیم انتیارا لما رأو لذابا پا وقی چدئی اوینیا جاردارا و خودی بینہم دل قصدی او فیصلق او پیشی پمیل صدر کے پینساب سرا و هم لا یطلبون صدر سربا پینساب جنی شکولے اثر رئی سر رو اسرارا لد اصداب ملے امام عزیزی رحمت اللہ رہے ہوئی دے پمانا دے اظہار ساری اور یہ پمانا دے کہ اتمام ملائی وَأَثَرُ النَّدَامَتَ وَكَثَرُ النَّدَامَتَ اور دے بار پڑھا کہ اس پر ایمان کیا لرا یعنی دن دن وقت ایمانی فکم وقت لما را اولا ذات ذات تب ہو جائی اور یا دا پمانا دے اظہار دے دن نبا قیمانا کوئی و جگل عذاب کوئی نہیں تو راستا پر گندری کوئی و اثر لن ندامتا و اظہر لن ندامتا لذیر روان روانی با قیمان دیا پڑھائی قدلے کے دن میں و جگل عذاب کوئی نہیں تو بالکل اس کو مانا دیا اور دلائی کا اس کو مانا دیا با اختیارے بھی بلکل دیا دیا با دن ندامت اظہار پر ورپسی دلی اکلی فنزل شکل تصرف بانی حلا خبردار ان للہ بیسا کخاص اللہ تراز پاردی ما فی السماوات والارض حلا خبردار ان وعد اللہ حق بیسا کا وعد اللہ تراز شیادا وعد تسیامت ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دوینا لا یعلمون نکویگی فخبرا هو یحیید اللہ تعالی جندی کول کئی ویمیتو او دیمرول کئی وإلیه ترجعون او خاص تبا وفت کول سیساکو یا ایوہ ناسو اے خلقو ترغیب الی القرآن راتی ترغیب راتینا متاثر سید دا اللہ دیت تراتی دخلے کتاب تراتی قد جاءتكم موعظة فتاتي ترى راغل غير تاسطا نسيت كافي من ربكم تجانبا درستاكنا وشفاء او علاج كامل لما دفارا دعا امراضو في الصدور تلي فتنوكي جه کم اقائد فاتده دي کم من غلط تبلیات دي او غلط غلط اصدی دي داغل فار شفاء كامل دا داغل فار كامل تلال دي وَهُدًى أَوْ هِدَايَةً وَرَحْمَةً أَوْ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ دَفَارَ مُؤْمِنَانُ قُلْ هُوَ يَأْمُرُ بِالْإِحْسَانِ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِفَضْلِ اللَّهِ تَرَابَانِي وَبِرَحْمَتِهِ وَبِرَحْمَةِ اللَّهِ تَرَابَانِي فَبِذَلِكَ فَاسْتَبِقُوا فَلْيَفْرَحُوا غَيْرَ خُشَالِهِ هُوَ خَيْرٌ دَادِرُ وَرَدَ مِمَّا آتَانَا يَسْمَعُ جَمَعَ كَيْ ذالکہ کی پہلی بات مصوبہ میں اشارہ فضل اور رحمت بڑھ بڑھا دا فضل نہ مراد کرے اور دا رحمت نہ مراد کرے نیو کول دا فضل نہ مراد قرآن اور دا رحمت نہ مراد توفیق دی ایمان اور توفیق دی اسلام نکو قرآن پاک پانے او بتوفیق دی ایمان پانے خوش آلے چھے زین کول دا فضل نم قرآن قرآن دے دا رحمت نم قرآن قرآن دے او درین کول دا فضل نم قرآن دین اسلام او دا رحمت نم قرآن پاک نکو دین اسلام او قرآن پاک پانے دے خوش آلے چھے او سرورم قول تو فضل نمراد قرآن او در احمد نمراد اہلیت قرآن اہلیت قرآن نو دا قرآن پاک پر جو خوشحال شي او دا قرآن پاک پر اهلیت باندې چې الله تعالی ته امر وکړو په قرآن باندې ایمان توفیق ورکړو د قرآن علم ورته وکړو د قرآن طالبان وګورو د قرآن اهلیت درکې پیدا نو په دې دې خوشحال شي ورپسې هم تلې اخلي ورپسې د شرک تیری باندې قل اور اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ارائیتم خبر را کئیماتا ما انزل اللہ ما پمانا دا اللہی دے موصول لے ما انزل اللہ آسے چنا درکرد اللہ کارا لکن ستا سلپارا مر رسکن دا خوراکنا فجعلتم فستاتو گردور دی منو تدا خوراکنا حراماً حرام لرا و حلالاً او حلال لرا ساتھ مستقیم کر لے حرام تینا گردول لے لکا بہیرا سائقا وغیرہ او حلال فاتی شکینا نظری پا بارک رہتا ہوا ہے دا حرام او دا حلال دا تنظیم در جا کر لے دا تنظیم در جا کر لے کوائی سے اللہ کر لے حوالا با پیش کوائی دلیل با پیش کوائی او یا بدا اقرار کرو جدا من خود ساختہ کردے او خود ساختہ تحریم او تحریل باتیں لے قل اوئے اے پیامبر علیہ السلام عزویتا آلہو ازن لکم آیا اللہ تلا اجازت کردے تاکو تا ام علاللہ تفترون یا پلا تلا باندے دروغ وائے تاکو ورپسی تقویم وما ظن الذين اوصدوا غمان دعاكسان يفترون على الله الكذب كذب يجري فلا تلا باندرو يوم القيامه فرد قيامه اي ما يفعل بهم ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ما يفعل بهم كم خلق فضل بعد دروغ دولي نا ابي دغيز في حاله القيامه فرد قيامه ربنا يتكاي ان الله تعالى ذو فضل خاوند مهربان ایلوی دے علی الناس فقلب باندی ولكن اثرهم لیکن اثر دوینا لا یذکرون شکر نوباتی اللہ تعالی دیتا